ثنا ویسے مستحب ہے, واجب نہیں ہے, مستحب. جیسے تو بولے کہ دین میں تیرا حق پڑا ہے, اس لیے لکھا ہے کہ برے آدمی سے بھی اچھے برتاؤ سے ملنا چاہیے, لیکن ایسے کوئی موقع نہیں ملتا ہے. چلو خیر, آگے دیکھے. آمین. آج میٹنگ ہے رحمان صاحب, آج عشاء کے بعد آئے, مغرب کے بعد میٹنگ ہے. آپ کے پیچھے ہم نہیں کرتے, یہ کام بھی پڑی ہوئی ہمارے لیے کافی ہے, لیکن باقی جو چیزیں ہیں جیسے استعمال ہو گئے وہ ہم آپ کے پیچھے بھی کریں, وہ پڑتے ہیں, یہ پڑی جاتی ہے, باقی تسبیحات ہیں سب پڑی جائے, صرف قرات نہیں کی جائے گی, صرف فاتحہ اور اس کے بعد سورت یہ نہیں پڑھیں گے, کیونکہ ان کی ان کا ذکر ہے صاف, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا, باقی سب پڑھیں گے, باقی پڑھتے ہیں وہ ثابت ہے, وہ ثابت ہے, یہ اس کا اس کی ممانعت ثابت ہے.